trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 3 września, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Edukacji podsumowało pierwsze dni nauki stacjonarnej w szkołach w dobie pandemii. W kolejnych europejskich krajach gwałtownie rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem. Tablicę upamiętniającą Mieczysława Foga odsłonięto na warszawskim Grochowie. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że zdecydowana większość placówek oświatowych kontynuuje naukę stacjonarną. Resort apeluje też o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem koronawirusem. Aleksander Przoniak. Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że zdecydowana większość placówek oświatowych w całym kraju cały czas prowadzi naukę stacjonarną. Dyrektorzy szkół opracowali szczegółowe wytyczne, które mają przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów w szkołach. Minister Dariusz Piątkowski zapewnił, że resort pomaga samorządom, które zarządzają placówkami oświatowymi, a szkoły mogą liczyć na pomoc kuratoriów. Szef resortu przypomniał też o jednej z najważniejszych zasad, którą wszyscy powinni przestrzegać. To zasada, że osoba chora, mająca objawy infekcji górnych dróg oddechowych, nie powinna przychodzić do pracy, nie powinna przychodzić do szkoły. W całej Polsce naukę rozpoczęło 4,5 miliona dzieci i młodzieży w około 48 tysiącach placówek. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Polsce potwierdzono dziś ponad 600 nowych zakażeń koronawirusem. Od kilku dni liczba zachorowań utrzymuje się na podobnym poziomie. Tymczasem dynamika rośnie m.in. w Hiszpanii, gdzie potwierdzono ponad 9 tysięcy nowych infekcji w ciągu ostatniej doby, a także we Francji. Tam odnotowano ponad 7 tysięcy zakażeń. To jeden z największych dobowych przyrostów w tym kraju. Sytuacja pogarsza się także we Włoszech. Najnowsze informacje ma Piotr Kowalczuk. Dziś wykryto blisko 1400 zakażeń, ponad 70 więcej niż wczoraj. Wyzdrowiało blisko 300 osób. Liczba leczących się na koronawirusa wzrosła o blisko 1100 osób i zbliża się do 29 tysięcy. Nowe przypadki stwierdzono we wszystkich regionach. Najwięcej, ponad 200 w Lombardii, a ponad 100 w czterech kolejnych, w tym w Toskanii i Kampanii. Większość zakażonych przechodzi chorobę w domu bezobjawowo. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Teraz informacje z Brukseli. Węgiel koksowy utrzymał się na liście surowców krytycznych Unii Europejskiej. Mocno zabiegała o to Polska. To dlatego, że Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem tego surowca we wspólnocie. Miejsce na unijnej liście oznacza przywileje, m.in. ułatwione finansowanie inwestycji, o czym Beata Pomecka. Rozmowy w tej sprawie prowadzili nasi eksperci w Brukseli. Polscy dyplomaci mówią, że nie były one łatwe, bo obecnie inwestorzy nieprzychylnie patrzą na sektor paliw kopalnych. I jak usłyszałam, dialog był konieczny, bo węgiel koksowy jest często mylony z węglem energetycznym, mimo zupełnie innego zastosowania. Nasi eksperci podkreślają, że utrzymanie węgla koksującego na liście surowców krytycznych było kluczowe, bo jest on niezwykle ważnym komponentem w produkcji stali, ale ma także swoje coraz ważniejsze zastosowanie w produkcji baterii elektrycznych. I na to właśnie zwracała uwagę Polska podczas rozmów z Komisją Europejską. W tej sprawie lobbował także europoseł Jerzy Buzek, który w marcu pisał list do komisarza do spraw rynku wewnętrznego. Bez tego węgla nie ma stali kluczowej dla energetyki wiatrowej, przemysłu kolejowego czy motoryzacyjnego, a więc wielu miejsc pracy. Cieszę się, że się udało, napisał na Twitterze Jerzy Buzek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na warszawskim Grochowie odsunięto tablicę upamiętniającą Mieczysława Foga. Dziś przypada 30. rocznica śmierci nestora polskiej piosenki, żołnierza Armii Krajowej i Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Tablicę odsłonięto przy ulicy Majdańskiej 5. To tam w ostatnich latach życia mieszkał Mieczysław Fok. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy i prawnuk artysty Michał Fok. Jesienne róże. Tu, gdzie stoimy na Majdańskiej, to te ostatnie lata życia pradziadka i ten czas spędzaliśmy już tylko w gronie rodzinnym. I jak już zwykłem powtarzać, ja w domu od dziecka, ja, moja siostra, my mieliśmy po prostu dziadka Miecia, a Mieczysław Fok był na scenie. Pamiętam, taki miły pan na 11 piętrze nade mną mieszkał. Na pogrzebie byłam. On sobie równych nie miał. To gwiazda, faktycznie. Ja już przecież panienką byłam, jak śpiewał i słuchało się, i tańczyło się, i wspominało się. To ostatnia niedziela. dzisiaj się rozstaniemy. Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis poświęcony artyście. Na FOG polskieradio.pl znalazły się największe przeboje, wywiady i wspomnienia zarówno samego mistrza, jak i jego znajomych, przyjaciół czy wielbicieli. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w trójce czas na serwis sportowy. Zastanawiają się Państwo, co działo się w reprezentacji piłkarskiej, która jutro zagra z Holandią? Oto relacja z dnia kadry rzecznika reprezentacji Jakuba Kwiatkowskiego. Reprezentacja Polski o godzinie 13 wylądowała w Amsterdamie. Bezpośrednio byliśmy odebrani z płyty lotniska, przejechaliśmy do hotelu, gdzie mieliśmy obiad. Po obiedzie 2 godziny dla siebie na rozpakowanie się i o 16.30 była konferencja prasowa na stadionie i o 17.00 oficjalna sesja treningowa na Johan Cruyff Arena. W treningu wzięli udział wszyscy zawodnicy, 24 piłkarzy, trenował również Piotr Zieliński, który wczoraj na ostatnim treningu w Warszawie został w hotelu, nie był z drużyną na boisku, także wszyscy są gotowi do jutrzejszego meczu. Był trening, była konferencja, a na niej pojawił się Arkadiusz Milik, który swego czasu grał w Holandii, w Ajaxie Amsterdam i tym bardziej docenia klasę rywali. Tam nawet jedna absencja danego zawodnika powoduje to, że na danej pozycji jest kolejnych dwóch i oni mają naprawdę bardzo silną kadrę, silną drużynę. Mi się wydaje, że to jest w tym momencie jedna z najlepszych drużyn reprezentacji na świecie. Bo naprawdę i ostatnie wyniki o tym świadczą. Naprawdę bardzo dobrze grali. Indywidualnie również osiągają wiele sukcesów. Także naprawdę to jest silny zespół i musimy być gotowi, żeby próbować się przeciwstawić. Jeszcze raz przypominam, początek jutrzejszego meczu o 20.45. O tej samej godzinie rozpoczęły się dzisiejsze mecze w Lidze Narodów. W tym najciekawszym Niemcy grają z Hiszpanią. A Iga Świątek wciąż czeka na swój mecz w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Jej spotkanie z Amerykanką Sashą Vickery będzie trzecim na korcie numer 11. Godzina rozpoczęcia przesuwa się, start dopiero po 22. Tymczasem z turnieju odpadła hiszpańska tenisistka Garbin Muguruza. Zdobywczyni 2 tytułów wielkoszlemowych uległa 5-7 i 3-6 Bułgarce Swietanie Pironkowej. W Szczypiorniaku piłkarki ręczne Zagłębia Lubin po raz 6 w historii wywalczyły Puchar Polski. W meczu finałowym rozegranym w Gnieźnie pokonały Młyny Stoisław Koszalin 29-23. W kolarskim Tour de France reprezentant Kazachstanu Aleksiej Łuczenko z ekipy Astana wygrał po samotnym finiszu 6. etap. 7. miejsce Michała Kwiatkowskiego, a żółtą koszulkę lidera zachował Brytyjczyk Adam Yates. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu jedynie na południowym wschodzie. Zachmurzenie umiarkowane i tam bez opadów. Termometry pokażą od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 34. Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Od 5 do 12 września w Tarnowie. Projekcje konkursowe, prolog, projekcje specjalne, filmy młodego widza, wystawa, koncerty. Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum Kultury i Miasto Tarnów. Szczegóły na www.tarnowskanagrodafilmowa.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wow, wyglądasz świetnie. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotek Ton. Przebarwienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka, dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotek Ton. Od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotek Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotek Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby Ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflowarm. Sprawdź naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Od czwartku piwowarka Strong 9,99 za 4 puszki, a piwo Żubr 6 puszek tylko 14,99. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór. Ryszard Jaźmiński. Zapraszam do 22. Dziś filmowy Klub Trójki, bo już jutro przed południowymi projekcjami rozpocznie się ważny festiwal. Po raz 17 w wielu miastach Polski zagości aż do 13 września Dogs Against Gravity. Będzie więc okazja, by zobaczyć najnowsze i najciekawsze filmy dokumentalne z całego świata oraz spotkać się z wieloma ich twórcami. Tym bardziej, że w tym roku polska kinematografia ma w programie imprezy naprawdę dużą reprezentację. Festiwalowe filmy będzie można oglądać w kinach Warszawy, Wrocławia, Gdyni, Katowic, Poznania, Bydgoszczy oraz Lublina. Niektóre tytuły będą dostępne absolutnie dla wszystkich, niezależnie już od miejsca zamieszkania, bo też część programu będzie realizowana również w sieci. Za chwilę przejdę do naszego trójkowego ogródka, bo tam już czekają na mnie goście dzisiejszego Klubu Trójki, organizatorzy festiwalu oraz reprezentacja polskich twórców, których filmy pojawią się w tegorocznych konkursach. Wcześniej jednak utwór, który doskonale znają od lat bywalcy Dogs Against Gravity i w tym roku również usłyszą go przed każdym seansem. Można powiedzieć, że to już taki nieformalny festiwalowy hymn. Kutiman. This song is called, I don't know, maybe it'll be called Give It Up, because that's like the chorus. trójkowym ogródku w naszym zaimprowizowanym studiu czworo, aż ze mną gości. Zacznę od twórców, którzy mają swoją reprezentację na 17. festiwalu Dogs Against Gravity. Jest z nami Eliza Kubarska, autorka filmu Ściana Cieni. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest Paweł Hejbucki, to z kolei autor filmu Powiedz tak lub nie. Dzień dobry Państwu. Witamy w Trójce, no i są organizatorzy. Jest dyrektor festiwalu Artur Liebhardt. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, no i jest wspierający go, wspomagający Karol Piekarczyk. Witamy. Dzień dobry. Udało nam się spotkać w większym gronie. Zacznijmy od takiego przypomnienia, czym właściwie jest i czym stał się przez wiele lat festiwal Dogs Against Gravity. Na pewno można zauważyć fakt, że to jest festiwal, który się z każdym rokiem rozrastał, powiększał i właściwie dotarł do wielu miast, objął swoim zasięgiem całą Polskę. My się rozwijamy, na ile pozwala na to zainteresowanie. Aktualnie jesteśmy z naszym festiwalem w 7 miastach w Polsce. W zeszłym roku publiczność miała możliwość zobaczyć filmy festiwalowe na ponad 1000 pokazów festiwalowych. Zdaję sobie również sprawę, że wielu zarówno w branży filmowej, jak i poza nią uważa, że jesteśmy troszkę szaleni w tym. Natomiast nam jest tym bardzo dobrze i z tym kierunkiem, aby też poprzez pokazy filmowe, pokazy festiwalowe w tak wielu miejscach, przypominę, w tym samym czasie, jakoś równać te dysproporcje, jakie są w różnych częściach Polski, jeśli chodzi o dostęp do dobrego kina, a już do dobrego kina dokumentalnego w szczególności. Z tym szaleństwem to bym powiedział, że trafiasz dobrze, bo patrząc na niektórych twoich współpracowników już w trakcie festiwali, że wspomnę te poprzednie edycje, no to rzeczywiście można mówić o szaleństwie. Przykładem na to jest siedzący obok Karol. Nie, no ja myślę, że wszyscy jesteśmy entuzjastami. Tak, porówno entuzjastami, nie szaleni, ale to też przekłada się z tego, co mówił właśnie Artur, też od widzów i od ich chęci wzięcia udziału w festiwalu. Ja jeszcze może zarysuję też globalnie ten rozwój, o którym wspominałeś ty i o którym przed chwilą wspominał Artur. My w tej chwili jesteśmy trzecim festiwalem filmów dokumentalnych w Europie, jeśli chodzi o wielkość, jednym z największych na świecie, więc faktycznie ta impreza nam się bardzo rozrosła. Ale też z drugiej strony na przykład nie zapominamy o takiej lokalności, która dla nas jest istotna, więc jesteśmy w 7 miastach, ale w drugi weekend festiwalu trafiamy do ponad 20 miast i miasteczek w Polsce z takim małym programem The Best Of, od Jastarni po Żywiec, przez Toruń, Łódź czy Kraków. No i to jest taki szczególny dla Was moment, ostatni moment na lekki jeszcze oddech, bo już od jutra, właściwie od samego rana, ruszają festiwalowe projekcje, no więc to też oznacza konieczność pełnej mobilizacji. Zapytajmy twórców, czym dla Was był, jest i w tym roku, skoro Wasze filmy pojawiają się w konkursach festiwalowych, czym jest Dogs Against Gravity? Jakie z tym festiwalem macie doświadczenia do tej pory, wspomnienia, jeśli macie? No to jest bardzo specjalny festiwal. Chociażby dlatego, że w moim pojęciu on pokazuje bardzo specjalne filmy. To są filmy, o których mówił Artur, że to są filmy dokumentalne, kinowe. No jako twórca takiego filmu mogę powiedzieć, że to jest faktycznie taki dziwny trochę twór, bo można by go określić, że jest to połączenie sztuki z czymś, o czym ja chcę opowiedzieć, nie wiem, bo mnie boli albo uważam, że to jest ważne. No i w życiu takim dorosłym, jak się nad tym zastanowisz, no to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, żeby taką rzeczą się zajmować. Chociażby sprawa finansowa zaczyna być bardzo skomplikowana. Te filmy, nie wiem, myślę, że większość z nich to nie są filmy, które powstają szybko. Na ogół te produkcje trwają latami. No, produkcja mojego filmu trwała 4 lata. Ja myślę, że tutaj wszyscy twórcy, jak przyjadą, będą opowiadać takie historie. Więc to naprawdę jest coś bardzo specjalnego i dlatego myślę, że nie ma wielu takich okazji, żeby zobaczyć filmy, które ludzie robią, no bo mają jakąś wewnętrzną potrzebę, żeby opowiedzieć jakąś historię. No dlatego uważam, że jest to coś bardzo, bardzo specjalnego, specjalne wydarzenie. No i oczywiście najlepiej oglądać te filmy tak długo i pieczołowicie realizowane na dużym ekranie. O formule festiwalu, o jego tegorocznym programie za chwilę powiemy. Eliza Kubarska wspominała już o swoim filmie, za chwilę nieco więcej o Ścianie Cieni, ale obok siedzi również Paweł Hejbucki, który ma w tym roku swoją reprezentację w konkursie filmów polskich. Tak, bardzo się cieszę, że jest mi dane zadebiutować na tym festiwalu, dlatego że mam z nim kontakt od 2014 roku, kiedy to pan Artur przyjął mój film do pokazu. Krótki film zrobiony podczas Marszu Niepodległości, 17-minutowy. Wtedy miałem okazję poznać go osobiście podczas jakiejś imprezy rozpoczynającej ten festiwal. Wtedy była możliwość, abym pokazał na dużym ekranie, na tak ważnym festiwalu dla mnie, mój pierwszy film. Zrobiony zresztą w jeden dzień. Później się wysypało trochę takich filmów, ale ogólnie cieszę się, że ten eksperyment przyjął. Tak jak tu wspominała koleżanka, tak samo mój film również powstał teraz 3 lata. Ostatnie 3 lata, ciężkie lata montażu, ciężkie lata chodzenia za pieniędzmi też tak naprawdę na ten film. Ale zrobiliśmy go. Zrobiliśmy coś, co może teraz być pokazane na festiwalu i mam nadzieję, że z dużym skutkiem. Pan Artur dał nam znowu szansę, tutaj festiwal znowu szansę na debiut, czyli po prostu pierwszy pokaz filmu, pierwszy kinowy pokaz filmu, na który zapraszam. Co w ogóle w tym roku w bogatym programie festiwalu Docs Against Gravity, bo oczywiście jeszcze wiele, wiele filmów i może w ogóle wyjdźmy od tego stwierdzenia, że bardzo bogata w tym roku jest ta oferta polskiego kina właśnie, polskiej kinematografii. Ostatnio byłem poproszony o to, żeby wybrać takie top 10 filmów z festiwalu i miałem problem z tym i to myślę, że pokazuje jakby siłę tego programu, że naprawdę jest niezwykle trudno skondensować te najlepsze filmy, bo jest ich tak wiele i jest też już bardzo dużo ścieżek tematycznych, którymi może widz podążyć, bo myślę, że w pierwszym momencie można trochę się zagubić, bo jest tych filmów około 150, od zmian klimatycznych, poprawa człowieka, poprzez tematy na przykład bardziej psychologiczne. Niesamowicie ciekawy program, który z jednej strony odpowiada na problemy współczesnego świata i bardzo ważne tematy, z drugiej strony na pewno dla nas jest niezwykle istotne to, co wcześniej powiedziała Eliza, że to są filmy kinowe i że to są filmy ładne estetycznie i że to jest w pierwszej kolejności sztuka. Jakby temat i istota tematu jest bardzo ważna, ale to są filmy, które charakteryzują się też pięknymi obrazami, które trzeba zobaczyć na dużym ekranie. Mamy też bardzo wielu partnerów w festiwalu takich merytorycznych, którzy prowadzą dyskusje wokół tych filmów. Od Amnesty International, przez WWF, po Fundację Panoptykon i różne też media, które chcą się zająć jakby dopowiedzeniem czegoś więcej. Z tego, co mówisz, też wynika to, co zawsze było jakąś taką esencją tego festiwalu, że to jest poza wszystkim, poza filmami, też festiwal pewnych idei i tutaj jesteście konsekwentni w propagowaniu pewnych rzeczy, czy też zwracaniu nam, wszystkim odbiorcom uwagi na takie istotne zjawiska zachodzące w Polsce, a właściwie w całym świecie, bo to jest przecież międzynarodowy festiwal. No oczywiście, że tak. Dla nas dobry czy bardzo dobry film dokumentalny jest stworzony po to, żeby go współprzeżywać na sali kinowej, ale również, aby o nim rozmawiać. Dlatego tak bogaty program debat po filmach, które będą zarówno w świecie rzeczywistym się odbywały po projekcjach, jak i online'owo. I właśnie dlatego ideę równości wobec prawa, spojrzenia na świat pod względem takim właśnie globalnym, w którym miejscu my jako Polacy się aktualnie znajdujemy w stosunku do tych problemów, które filmy pokazują. To są wszystko bardzo istotne kwestie i zawsze chcieliśmy stworzyć i wydaje mi się, że chyba nam się do tej pory to udawało, że stworzymy właśnie przestrzeń dla tych, którzy nadal uważają, że kino jest miejscem do przemyśleń i do rozmowy. Wspomniałeś już trochę o tym, ale zapytam, niech to zabrzmi wyraźnie, o tegoroczną formułę właśnie festiwalową, bo jak wiemy w ostatnich tygodniach czy miesiącach festiwale, które odbywają się w całym kraju, przybierają rozmaite formy. Jak jest w wypadku Docs Against Gravity, chociaż wspomniałeś już, że jednak częściowo też online, tak? Jak to wygląda? Nasz festiwal w tym roku odbędzie się jakby w dwóch formach. Od 4 września do 13 września zapraszamy do kin w 7 miastach w Polsce, a od 19 września do 4 października część programu festiwalowego będzie dostępna w trybie online na naszej stronie internetowej www.mdag.pl. No i to już jest oczywiście propozycja dla wszystkich, niezależnie od tego, w którym miejscu w Polsce, w którym miejscu w świecie się znajdują. Tylko w Polsce. Bo są pewne ograniczenia dotyczące praw. Nasze filmy są do zobaczenia wyłącznie na terytorium Polski. Do tego zobowiązują nas umowy z dystrybutorami i producentami filmów. Natomiast to, co różni nas od innych festiwali filmowych, które już się odbyły, nie mamy żadnych ograniczeń typu ilości dostępów do danego filmu. I dlatego właśnie między 19 września a 4 października wszystkie filmy będą dostępne bez ograniczeń ilościowych oraz czasowych na naszej stronie mdag.pl. No to właśnie zapytajmy twórców, bo rozumiem, że spotkania po filmach odbywają się z udziałem publiczności. Jak ważne jest to dla Was, żeby po tej długiej pracy nie tylko zaprezentować efekt końcowy, no ale jeszcze o nim podyskutować, porozmawiać, to jest ważne? No tak, oczywiście dla mnie, my mieliśmy już teoretycznie premierę filmu, która odbyła się na bardzo prestiżowym festiwalu w Kanadzie, Hot Dogs, ale ja tak nie czuję, żeby ona w ogóle się odbyła. Oczywiście odbyła się online z jakimiś tam mocnymi ograniczeniami. Ja nawet nie wiem, ile osób widziało ten film. Niewiele. Mnie tam nie było. Ja tego w żaden sposób tak naprawdę nie przeżyłam. I dzięki tutaj teraz Dogs Against Gravity ja będę miała pierwszą w życiu okazję obejrzeć ten film z salą pełną, na tyle, na ile może być widzów. Więc to jest dla mnie w ogóle ogromne przeżycie. W ogóle inaczej taki film się ogląda, więc de facto ja czuję, że to jest taka moja premiera i to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Tak samo jak i ta możliwość spotkania i rozmów po filmie, bo oczywiście możemy dyskutować na ten temat, są różne teorie, czy film może zmienić świat. Jest cała grupa filmowców, którzy oczywiście uważają, że nie po to się robi filmy, ale no ja ciągle mam w sobie taką, nie wiem, taką ideę i chyba nie chcę jej jeszcze zmieniać, ciągle jestem coraz starsza, ale jeszcze ją mam, że może to nie jest tak, że ten film może zmienić świat, ale to, co mówił Artur, jakby my nie tylko idziemy obejrzeć ten film, ale idziemy go przeżyć i przecież my o tych wszystkich problemach słyszymy na co dzień, które te filmy podejmują. No może mój film nie jest taki dokładnie, on nie podejmuje takiego tematu, który dzisiaj jest na pierwszych stronach gazet, chociaż zdarzają się momenty, kiedy jakieś wypadki w Himalajach się odbywają, my oczywiście wtedy wszystkie odcy o tym piszą, bo to jest wtedy, wydaje się, atrakcyjne. Natomiast te wszystkie inne tematy, które te filmy, ja przejrzałam program i jestem pod dużym wrażeniem i nie mogę się doczekać, są takie tematy, których my codziennie czytamy w gazetach. Ja tak czytam jednym pewnie okiem, drugim już w ogóle, nie wiem, piję kawę i w ogóle mnie to już nie interesuje. A dzięki tym filmom, przez te półtorej godziny, czy tam 70 minut, ja mam okazję, jako widz, nie dowiedzieć się o tym problemie. Ja mam okazję poczuć, co tak naprawdę dzieje się w tym miejscu, albo jak naprawdę czuje się człowiek, który jest w danej sytuacji. I moim zdaniem to może nie tyle, co zmieni, może zmienić świat, ale na pewno może wpłynąć na sposób myślenia ludzi o świecie. A to już może zmienić ten świat. Oczywiście, no tak jak słyszeliśmy w wypadku Elizy Kobarskiej, Ściana Cieni miała już swoją światową premierę, no ale teraz możemy powiedzieć z pełnym przekonaniem, że będzie miała tam polską i co najważniejsze, po raz pierwszy z udziałem publiczności. Jak to jest, Paweł, w twoim wypadku, film Powiedz Tak lub Nie, to kolejna konkursowa propozycja festiwalu. Pierwszy pokaz? Tak, to będzie pierwszy pokaz kinowy na dużej sali, mam nadzieję, że z tą połową publiczności. Natomiast ja się strasznie cieszę, że właśnie jestem na tym festiwalu, ponieważ gdy zobaczyłem plakat filmu, który jest jednym z kadrów filmu Kobieta, uznałem, że mój film po prostu trafił tam jak, że tak powiem, jakiś pączek w masełko. I stwierdziłem, że no bardzo chcę dyskusji po filmie. Ten film potrzebuje dyskusji, ten temat potrzebuje dyskusji. W moim filmie sportretowałem dwie niezwykle dzielne kobiety, które na co dzień poświęciły się zupełnie opiece nad swoimi dziećmi w śpiączce, które codziennie próbują wyszukać jakikolwiek element w tym dziecku, który powtarza się cyklicznie, który może odpowiadać za to, że to dziecko jest świadome w środku. Także zarówno Franek, jak i Karol są również bohaterami mojego filmu. Ujawniliście już pierwsze szczegóły dotyczące waszych filmów dokumentalnych. Ja za chwilę do nich wrócę, bo oba filmy, tak właśnie zastanawiałem się, z jednej strony zupełnie różne, zupełnie inne i też kręcone w zupełnie innych, oddalonych bardzo od siebie miejscach, ale szukając elementów wspólnych, myślę, że też takie mógłbym zauważyć. To o tym za chwilę. Zanim konkretnie o przykładach tegorocznych filmów konkursowych, to powiedzcie, do organizatorów się zwracam raz jeszcze, czym poza wspomnianymi dwoma filmami w tym roku szczególnie byście się chcieli pochwalić, bo Dogs Against Gravity to jest taki festiwal, który przynosi nam absolutne premiery polskie właśnie filmów, czasem już bardzo głośnych ze świata, czasem też przyjeżdżają goście, albo tak jak w tym roku może będą online. To nie będą tylko premiery polskie. Mamy ten zaszczyt również zdobywca Oscara, Ron Howard, i jego producenci wybrali nasz festiwal jako miejsce premiery europejskiej. Po raz pierwszy na Starym Kontynencie jego nowy film dokumentalny prezentowany wcześniej na festiwalu w Sundance, Odbudować Paradise, będzie właśnie pokazywany. Jest to zarówno mrożąca krew w żyłach opowieść, jak i właśnie też w pewnym sensie można by nawiązać do tego, co powiedziałaś, też historia trochę o poświęceniu i o przede wszystkim przywiązaniu do miejsca, w którym się żyło. Tytułowy Paradise jest to mała miejscowość pięknie położona w lesie, w Kalifornii, która przez szalejące pożary spłonęła doszczętnie. Pierwsze kadry filmu są to relacje z telefonów komórkowych, kiedy mieszkańcy uciekają przed ścianą ognia. I później widzimy, w jaki sposób ta mała społeczność się organizuje, aby wrócić do tego swojego tytułowego paradise, czyli do swojego raju utraconego, aby go przywrócić do życia. Bardzo, bardzo piękna opowieść, dająca otuchę, dająca siłę do podołania wyzwaniom, wydawałoby się niemożliwym. Tyle Artur Liebhardt, a Karol Piekarczyk, twoje przeboje festiwalowe, tak to nazwijmy. Ja myślę, że mówiąc i o przebojach, i trochę nawiązując też w stosunku do tego, co Artur powiedział o filmie Odbudować Paradise, my mamy sporo w tym roku filmów, tak się złożyło i myślę, że to jest pewnie nam wszystkim teraz potrzebne, na temat w ogóle organizowania się i na temat społeczności, społeczeństwa obywatelskiego, i tutaj można podsunąć jeszcze na przykład takie tytuły jak Jaskinia czy Dla Samy, dwa filmy opowiadające o Syrii, o funkcjonujących tam szpitalach, które próbują ratować życie ludzkie, ale też o prywatnych historiach. Jest film Zatoka Cieni o ratowaniu najmniejszego gatunku wieloryba na świecie, który zaraz może wyginąć i których zostało około 10 teraz na świecie, i to też jest grupa aktywistów, która próbuje to zrobić. Film Kolektyw o grupie dziennikarzy sportowych, którzy angażują się w Rumunii w odkrywanie wielkiego skandalu w służbie zdrowia, skandalu korupcyjnego i politycznego. Więc faktycznie jest dużo tych wątków organizowania się i robienia czegoś wspólnie i myślę, że na pewno w pierwszej kolejności bym te filmy polecił. Witamy w Czeczenii, to jest film z konkursu głównego reżysera Davida Franza. Jest niesamowitą historią ratowania społeczności LGBT w Czeczeniu przez rosyjskich aktywistów, zabierania ich stamtąd, ponieważ tam groziło im opresję, więzienie, tortury ze strony tyrana, który rządzi Czeczenią. I też tutaj przy okazji może wspomnę, że pokazujemy wcześniejszy film reżysera Jak przetrwać zarazę o grupie aktywistów, którzy w dobie pandemii AIDS, co też jest ciekawe porównując to do sytuacji teraz pandemicznej, walczą o to, żeby szybciej zatwierdzić leki, walczą o miejsca w szpitalach, walczą w ogóle o nagłośnienie tej sprawy i żeby nie traktować sytuacji stereotypowo, więc to jest, myślę, że bardzo dużo tych filmów, nawet jeśli nam się wydaje, że bezpośrednio nie dotyczą nas, to dotyczą nas, tak samo jak Eliza wcześniej mówiła, że może o himalaizmie jakby słyszymy gdzieś tam czasem w wiadomościach, jak są wypadki, ale też pamiętajmy, że te filmy są o czymś o wiele więcej. I tak samo film Elizy opowiada o szeregu złożonych rzeczy, takich jak relacjach międzyludzkich, takich jak granicach w ogóle, jakie sobie stawiamy jako ludzie, więc to jest też siła tych filmów, że pomimo tego, że one się dzieją na drugim krańcu świata, to myślę, że bardzo dobrze można je odnieść do tego, co się dzieje u nas, do tego, co się dzieje pomiędzy nami. No to właśnie myślę, że to jest dobry moment w Klubie Trójki, by na nieco dłużej oddać głos twórcom i teraz już nieco więcej porozmawiać o tegorocznych konkursowych filmach. Elizo, zwracam się do Elizy Kubarskiej. Powiedzieć o tobie, że jesteś autorką filmów, to ciągle nie powiedzieć prawie nic, bo jednak jesteś osobą, i to znajduje wyraz w twoich filmach, która jest aktywna na wielu różnych polach, a ta kamera właściwie od dawna stała się pewnym środkiem, który pomaga opowiedzieć o sobie, o świecie, o ludziach. Zgodzisz się z takim stwierdzeniem? No przede wszystkim to ja może podziękuję Karolowi, bo on chyba dobrze tutaj już opowiedział o moim filmie, może przejdźmy dalej. No na pewno tak jest, bo wiesz, jak ja się tak zastanawiam sama później, dlaczego ja taką historię wymyślam sobie, do której, żeby w ogóle zacząć o niej opowiadać, to muszę najpierw zrobić taki research. No i żeby zrobić ten research, to ja od tego miejsca, gdzie tam już wyląduję, gdzieś akurat teraz wybrałam sobie Nepal, Katmandu, jak już wyląduję w tym Katmandu, to ja muszę jeszcze 2 tygodnie iść w ogóle, żeby dojść do miejsca, gdzie cała ta historia może się zacznie. No ja się tak potem zastanawiam po tych wszystkich latach, że w ogóle dlaczego ja tak trudne historie do opowiedzenia sobie wybieram, bo tak naprawdę na pewno dałoby się bardzo podobną historię znaleźć tutaj całkiem niedaleko mnie. No ale nie wiem, czy też znaleźć tak ciekawych bohaterów, i tutaj nawet nie mam w tym momencie na myśli himalaistów, którzy w filmie pojawiają się chwilkę później, ale tych bohaterów, którzy są z nami od początku, bo tam jest i magia, i więź z naturą, z przyrodą. Myślę, że to jest to, i tak samo już w moim poprzednim filmie, który zresztą Artur też u siebie pokazywał, film miał tytuł Badżao, duchy z morza, i opowiadał o społeczności malutkich morskich nomadów z Borneo. i o takim zderzeniu ich życia i ich wierzeń z tym, co przychodzi z naszego świata. I myślę, że podobną historię opowiadam teraz, tylko ona już się nie dzieje na morzach, tylko ona się dzieje w górach i to w górach najwyższych, bo to się dzieje w Himalajach. I w ogóle te zdjęcia odbywały się w większości na wysokościach powyżej 5000 metrów. Dodam tylko, że te zdjęcia robił oczywiście również doskonale znany z festiwalu Dogs Against Gravity ze swojej twórczości Piotr Rosołowski. Tak, oczywiście Piotrek jest w ogóle no nie tylko świetnym operatorem, jest również reżyserem, a w przypadku tej naszej historii no uznaliśmy, że jest współautorem scenariusza, bo tak też się stało, że pomysł na ten film powstał kiedyś, kiedy ja realizowałam swój inny film w Karakorum. No w ogóle o czym inny była historia, to była historia o dzieciach wspinaczy, którzy zginęli na K2. I żeby tam dojść w Karakorum do tego miejsca, do tej bazy pod K2, no to też szliśmy długo i asystowali nam porterzy. Porterzy to są tacy ludzie, którzy niosą nasze rzeczy, bo wiadomo, że jeżeli idziesz na jakąś wyprawę, no to później jesteś na tej wyprawie miesiąc, dwa, no i potrzebujesz bardzo dużo rzeczy i ktoś te rzeczy musi przynieść, jedzenie, spanie, leki, jakiś prąd, to wszystko bardzo dużo waży. I chociaż ja wtedy realizowałam zupełnie inną historię, to ci porterzy strasznie mnie ciągle przyciągali. Ja cały czas znikałam, wychodziłam z tego naszego obozu i szłam do nich i tak sobie po prostu patrzyłam na nich i obserwowałam. Zrodził mi się wtedy w głowie taki pomysł, a co by się stało, jakby opowiedzieć o takiej jakiejś ekstremalnej wyprawie himalajskiej, ale z punktu widzenia tych ludzi. Później wróciłam i opowiedziałam o tą historię Piotrkowi i on mówi, no wiesz, tutaj coś jest, a może byśmy to, słuchaj, przenieśli do Nepalu, bo tam jeszcze dochodzi kwestia wierzeń. W Karakorum naszymi tragarzami byli ludzie z plemienia Balti, to są muzułmanie, natomiast w Nepalu są to szerpowie buddyści. Jest ta właśnie szczególna góra, bo to też i o niej opowieść, nie dość, że ten jeden, no z prawie 8000ników himalajskich, ale święta góra. Tak się złożyło, że ja tam poszłam, te 2 tygodnie szłam, to był, pamiętam, wrzesień, szłam sama z takim jednym szerpą, bardzo przesunęła się pora deszczowa, więc było jakieś straszliwe, nigdy już tak nie zmokłam, cały czas mokłam przez ten miesiąc, jakieś obrywy były, pół góry się gdzieś urwało. I kiedy doszłam już do tej wioski, bo byłam pewna, że tą świętą górą jest Kanchenjunga. Kanchenjunga to jest taki trzeci co do wysokości 8000 świata. Oni mówią, nie Eliza, Kanchenjunga to już w Nepalu nie jest święta. Ona była kiedyś święta, ale teraz została już tylko święta od strony Indii, bo u nas przecież święta to jest Kumbhakarna. No i kiedy spojrzałam na Kumbhakarnę, która wyrastała ponad wioską, no to nogi się pode mną ugięły, bo od razu rozpoznałam, że ta Kumbhakarna to jest góra, którą ja znam jako Janu, jako alpinistka, tylko z historii jakichś czytanych i to w ogóle jest góra, która ma najtrudniejsze ściany w Himalajach. No i może to był moment, kiedy powinnam była zrezygnować z dalszej pracy nad tym filmem. Bo oczywiście to, co się działo później, było tylko coraz bardziej trudne i skomplikowane. Ale właśnie ta historia o Kanchenjundze, ja to pamiętam do dziś, jak oni mi powiedzieli, słuchaj, ona była święta, ale już nie jest święta. Pomyślałam sobie, ale jaja. Czyli to tak można odrzeć coś z świętości, no głównie z powodów ekonomicznych oczywiście, to ja chcę sfilmować ten proces. Ja po prostu chciałam sfilmować ten proces, bo ten proces już się wydarzył na Ewereście na przykład. No to, co się dzieje na Ewereście dzisiaj, to jest całkowite pogwałcenie wierzeń ludzi i w ogóle zwyczajów, ludzi, którzy żyli i żyją u podnóża tej góry. To wszystko już się tak bardzo zmieniło. Ja chciałam złapać ten moment, kiedy ta sytuacja się dzieje. Dlatego tak bardzo zafiksowałam się na tą Kumbhakarnę. No i resztę zobaczymy na ekranie. Naprawdę imponujące wrażenie. Ja już nie będę pytał o tę kuchnię, bo aż się nie chcę wierzyć, że powstały rzeczywiście pewne ujęcia filmowe, że udało się pewne sytuacje zarejestrować kamerą. I oczywiście nie będziemy mówić, jak to z tą świętą górą się skończyło, czy się w końcu udało ją zdobyć, czy nie. Tego dowiemy się z filmu Ściana Cieni, jedna z premier festiwalowych. Paweł Hejbucki, kolejny twórca reprezentowany w tym roku na festiwalu. I tak właśnie myślałem, oglądając chyba filmy, jakby można było je zestawić, bo ty nie jechałeś gdzieś daleko, nie jechałeś w Himalaje, ty się skupiałeś na pewnej bardzo kameralnej sytuacji. Ja myślę, że wszyscy doskonale wiedzą, co to jest, co to znaczy Fundacja Budzik, ale pewnie byśmy nie wiedzieli wielu rzeczy, które ty nam pokazujesz w filmie, kiedy się jednak pewne sytuacje przeżywa, no właśnie w takiej kameralnej sytuacji z ludźmi, których to bezpośrednio dotyczy. I tak to jest w wypadku twojego filmu. Tak, film dokumentalny to zawsze jakaś przygoda. Tutaj Eliza opowiada, aż się we mnie gotuje, że mnie tam nie było, ale mam nadzieję, że będę na sali kinowej i będę mógł zobaczyć twój film. bardzo chcę go zobaczyć. Także film dokumentalny to jest jakaś przygoda, może dlatego po prostu ja cały czas siedzę w filmie dokumentalnym tak naprawdę, bo to jest jakaś forma przygody. We mnie akurat to nie jest aż taki długi proces, ja muszę się czymś po prostu zaciekawić. Akurat tu się zaczęło od wykładu neurofizyka pana profesora Piotra Durki, tutaj z UW, z Warszawy, który opracowuje system komunikacji człowieka, który nie może się w ogóle w żaden sposób skomunikować motorycznie, poprzez swój umysł z komputerem. I tam wystąpiła pewna pani doktor z kliniki Budzik, która powiedziała, że chcemy wejść teraz we współpracę z panem profesorem, aby porozumieć się w jakiś sposób z dziećmi, które są w śpiączce. I we mnie coś takiego ruszyło od razu. No nie, no ja muszę zrobić o tym po prostu film. Bo to, co ten facet mówi, do czego się przygotowują, to jest coś niesamowitego. Ja wychowałem się na filmach Spielberga, Cronenberga, ogólnie science fiction. Postanowiłem odwiedzić klinikę Budzik i od razu powstało zainteresowanie. Tak, Paweł, tylko musisz przekonać nasze pensjonariuszki razem z naszymi niesamowitymi dziećmi, żeby robić film. Ja się oczywiście wybrałem w garniturze i tak dalej do tych pań. Usiadły razem ze swoimi dziećmi, co w pewnym momencie we mnie się pojawił taki jakby, nie wiem, wstyd, że u mnie jest wszystko dobrze. Jakiś taki wstyd się we mnie pojawił. No i opowiadałem, tak jak teraz wam opowiadam, o tym projekcie moim, że chciałem zrobić taki film, no i nikt się nie zgłosił, że chcę wziąć w tym udział, aż w pewnym momencie jedna z dziewczyn, która tam siedziała ze swoim synkiem, podniosła rękę i powiedziała, ja się zgodzę na ten film bez problemu. I dla mnie to był taki sygnał wtedy, że od razu muszę iść tam z kamerą. Ja po prostu podchodzę do tego tak, że robię najpierw dokumentację, od razu podchodzę do sceny na świeżo i patrzę po tym dniu zdjęciowym, czy coś tam jest, czy coś mnie rusza. I tutaj było to coś tak mocnego, że przez 2 tygodnie, słuchajcie, ja nie mogłem praktycznie dojść do siebie. Lekarki, które tam pracują, mówią, że też mają te 2 tygodnie takie rozpędowe w klinice Budzik, jak zaczynają pracę, więc pomyślałem, że po tym pół roku już kręcenia w sumie tego filmu, stwierdziłem, że ze mną wszystko jest dobrze. Przez pierwszy miesiąc kręcenia tego filmu powstały takie sceny, które były w sumie najmocniejsze w całym materiale, bo wtedy chyba najbardziej to przeżywałem i najbardziej, że tak powiem, miałem najbliższy kontakt z tymi bohaterkami. To są niesamowite kobiety. Ja tutaj zrobiłem ten film, żeby zawstydzić wszystkich facetów. Są 2 kobiety i są ich synowie w różnym wieku. Tak. Jeden chłopczyk miał wtedy 4 latka, był dokładnie w wieku mojego synka. I jak wracałem do domu i patrzyłem na mojego synka, który śpi sobie spokojnie w łóżeczku, to taka łza się kręci wokół. Aż do dzisiaj mi się kręci, jak o tym pomyślę, że po prostu niektórych ludzi spotyka coś takiego i trzeba im oddać w jakiś sposób hołd. Ja zrobiłem ten film, żeby tym kobietom w jakiś sposób oddać hołd tego ogromnego ich wysiłku, poświęcenia skrajnego, do czego facet moim zdaniem nie byłby w stanie tego zrobić, przynajmniej niewielu tam widziałem. Ci, którzy to robili, to oczywiście ich podziwiam niesamowicie. To jest jakaś taka forma odpowiedzialności, miłości, która jest w osobie opiekującej się dzieckiem w śpiączce. To jest coś po prostu pięknego. Ja chciałem to zrobić i zrobiłem. Mam nadzieję, że z dużym skutkiem, że komuś to otworzy głowę. No i nie będzie podchodził do tego lekko. Bo to nie jest lekki temat. To jest trudny film. To jest trudny film, który zajął mi 3 lata życia i który strasznie przeżywałem. Zresztą urodził się mój syn w trakcie kręcenia. Drugi syn. Także zapraszam na ten film. Mam nadzieję, że przeżyjemy go razem. Tym bardziej jest to dla ciebie ważne, że dokument Powiedz tak lub nie, to jest pierwszy twój taki duży film, bo do tej pory robiłeś tylko krótkie metraże. Tak, do tej pory robiłem formy około 30-minutowe. Tutaj od razu założyłem, że będzie to film około 60 minut. Powstał film 87-minutowy. Oczywiście wcześniej jakieś dłuższe wersje, o czym pewnie Eliza mogłaby też powiedzieć o swoim filmie, z czego bardzo trudno było cokolwiek wyciąć. Ale to, co ja tutaj zrobiłem, to jest oczywiście historia emocjonalna. Wiadomo, że tutaj poruszamy się praktycznie w sferze jednego pokoju, gdzie musiałem znaleźć historię i postanowiłem to poprowadzić skrajnie po bandzie emocjonalnie. Także mam nadzieję, że odczujemy to również na sali kinowej i bardzo bym chciał z wami podyskutować. No ale nie przypadkiem wspomniałeś wcześniej te filmy science fiction, bo tam rzeczywiście też jest wątek taki, który może być dla nas wszystkich mocno zaskakujący. Mam na myśli te nowatorskie formy komunikacji. Troszeczkę tak, też o tym opowiadasz. To jest właśnie ciekawe, dlatego że gdy zakładali te wszystkie ci profesorowie, naukowcy zakładali, cała aparatura, te wszystkie programy komputerowe, o których tam mówi, to dla mnie był jakiś chiński język po prostu, totalnie, nie znam chińskiego. To cała aparatura, już nie będę tutaj zdradzał, ale zderzyła się z emocjami rodziców. I to było dla mnie niezwykle też ciekawe, że matka, która porozumiewa się jedynie poprzez subiektywne swoje postrzeganie dziecka, z którym prawdopodobnie ma kontakt, bo nikt nie jest w stanie tego udowodnić, tylko matka o tym wie lub najbliższe jej osoby. Ja właśnie po paru dniach sam w to uwierzyłem i wierzę do dziś, że możesz mieć kontakt ze swoim dzieckiem w śpiączce poprzez emocje. I to jest niezwykle taka cienka linia, która jest tak delikatna, że zewsząd może być atakowana. I to jest przykre oczywiście i właśnie chciałbym tym moim filmem w jakiś sposób to zaznaczyć, w jakiś sposób uwrażliwić, bo my robimy filmy dokumentalne, żeby uwrażliwić. Tutaj tego słowa jeszcze nie było. Robimy filmy, żeby uwrażliwić naszą widownię, na nasze społeczeństwo, na pewne tematy poprzez emocje, poprzez historię. No i też mówimy o tych rozmaitych formach komunikacji, no to chciałbym też o to zapytać, jak się otwiera takich bohaterów z zupełnie innego świata, choćby z Nepalu. No to już nie jest tylko kwestia różnic kulturowych, to jest kwestia ogromnych różnic językowych, jak się osiąga ten efekt, tę bliskość później, którą my widzimy na ekranie. Tak jak tu opowiadamy, to wszystko już tak bardzo poważnie brzmi. I te tematy mamy takie bardzo ciężkie, oczywiście one są, ale myślę, że w wielu z tych filmach jest też trochę uśmiechu. Tak. Na pewno nawet u ciebie podejrzewam. U Pawła na pewno pojawia się bardzo humorystyczny wątek związany z wezwaniem jednego pacjenta na komisję wojskową, chociażby, tak? Dokładnie tak. Absurdalne, nieprawdopodobnie, ale możliwe. Że tak powiem, no, nasze państwo jest piękne i siedzimy nawet pod pięknymi klonami tutaj, jest tutaj w ogóle super atmosfera, ale również trzeba jakoś w jakiś sposób taki ludzki podejść, że bardziej słuchać, gdzie jest ten problem, być bardziej wyczulonym. Właśnie po to ja zrobiłem film, żebyśmy bardziej słuchali, bardziej się komunikowali, lepiej się komunikowali. Pamiętam, że jak byłem zdobywać kasę na ten film w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, mieliśmy ciężką rozmowę i mój opiekun artystyczny, Jacek Bławut, w jakiś sposób powiedział: Paweł, to jest film o komunikacji. To jest film o tym, że dzisiaj nie potrafimy rozmawiać. Zrób o tym film, że po prostu dzisiaj tylko gadamy przez te komórki i tak dalej, a nie zwracamy uwagi na emocje. I wiesz, ja w ten sposób zacząłem po prostu zwracać na to uwagę, za co dziękuję bardzo panu Jackowi i pozdrawiam. No już mamy emotikony, więc już może emocje nie są nam potrzebne. A myślę, że to jest właśnie dokładnie to, że to nie jest tak, że te filmy są dokładnie o tym, o czym one są, ale one są też o wielu innych rzeczach, właśnie chociażby tak. O komunikacji super. No to u mnie z tą komunikacją to właśnie było bardzo śmiesznie, bo oczywiście ja nie w ząb nie mówię tym dialektem tybetańskim moich szerpów, bo mówi tym językiem, to tam mówi chyba 300 osób na świecie. I śmieszną sytuację to mieliśmy dopiero później, jak telewizja Artys, z którą robiliśmy ten film, zażądała od nas skryptu tego listy dialogowej w tym języku, który w ogóle jest niepiśmienny. Więc chyba im wysłaliśmy w języku nepalskim, tam są w ogóle jakieś ptaszki dziwne i oni to przyjęli, więc stwierdziliśmy, że jest w ogóle super. No było tak i my już mieliśmy takie doświadczenie z Piotrkiem Rosołowskim właśnie realizując film na Borneo, że my w ogóle nic nie rozumiemy, co się na tym planie filmowym dzieje. Ważne są dla nas emocje. I Piotrek jest, no po prostu ma niezwykłą wrażliwość jako operator. Co zresztą bardzo łatwo zobaczycie w filmie, bo jest kilka takich scen, to są bardzo emocjonalne sceny między rodzicami. Warto pamiętać o tym, że jak one się odbywały, to my nie do końca wiedzieliśmy, o czym ci ludzie mówią. Znaczy ja tam zawsze jakiś temat, albo on był zarzucony, albo ja wiedziałam, że jeżeli oni się kłócą, to tylko kłócą się o przyszłość swojego syna, więc zakładałam, dobra, to na pewno jest teraz temat wokół Dawy, zresztą ten Dawa, coś tam się pojawiało. Więc widzisz, nawet nie rozumiałaś emocji, ale, znaczy, ale wyczuwałaś się, jakie są znaczenia, prawda? Znaczy ja nie rozumiałam języka, emocje... O, przepraszam, tak. Dokładnie, emocje po prostu tam były, więc i Piotrek tak dobrze umie taką rozmowę, słuchajcie, sfilmować dla mnie, to jest naprawdę niewiarygodne, że jak potem ja siedzę w pokoju montażowym i dopiero dostaję tłumaczenie do tej sceny. Czasami jest tak, że ja wychodziłam z moim szerpą tłumaczem, który mi dał do ucha, tłumaczył, co tam troszkę się dzieje, żebym ja chociaż w ogóle wiedziała. Ale to też nie zawsze było możliwe, bo to gdzieś się rozbija, ja też chcę być na miejscu, więc bardzo często my tą listę dialogową dostawaliśmy na montażu, na przykład rok później. I ja mówię, no niemożliwe po prostu. No nie wierzę w ogóle, że po prostu ktoś mógł coś takiego powiedzieć. Tam jest tyle perełek w tym naszym materiale. Ja w ogóle byłam pod wrażeniem. Bohaterami są ludzie niepiśmienni. Ojciec i matka Sherpowie. Ojciec pracuje na wyprawach. Był 10 razy na Ewereście. No, u nas byłby w ogóle, słuchajcie, gwiazdą himalajską i na pewno byłby dosyć zamożnym człowiekiem. Mieszkają w jednej chacie, gotują na ognisku, no i nie mają za co wykształcić swojego ostatniego dziecka i oto jest cały czas wojna, bo ojciec już stwierdził, że chłopak będzie tak jak oni, pracował w górach, a matka nie chce się na to zgodzić. Mówię, te perełki, które padają z ust, wydawałoby się takich prostych ludzi, to jest w ogóle dla mnie niewiarygodne. Ja osobiście bym tego na pewno nie napisała. Także tak to jest z tą komunikacją, że moje dziecko, które ma dzisiaj niecałe 6 lat, obejrzało cały ten film. Nie umie czytać, więc nie jest w stanie przeczytać napisów. On nie ma problemu, żeby obejrzeć taki film. I to mi się bardzo podoba. I generalnie taka jest moja idea, żeby w ogóle też do jak najmłodszych widzów, tutaj Artur to robi, trafiać z tymi filmami i trochę odkręcać to, co robi telewizja. I odkręcać w ogóle takie pojęcie, jak duża część społeczeństwa widzi film dokumentalny. Tak naprawdę troszkę tylko jest pomieszany z reportażem. To, co my robimy, to jest troszeczkę coś innego. Te emocje są właśnie bardzo ważne. Myślę, że te dwa filmy są świetnym przykładem na to, do jakich światów niezwykłych, do jakich form komunikacji, po prostu już najogólniej mówiąc, niezwykłych spotkań nas zapraszać. Ja myślę, że w ogóle tak jak słuchałem Pawła i Elizy, to znalazłem, mówiliśmy tam na początku o jakichś wątkach wspólnych pomiędzy tymi filmami i myślę, że znalazłem ich dużo, ale powiem szybko o takich trzech. Na pewno oba filmy są o rodzicach i dzieciach i o tym, co zostawiamy pokoleniom przyszłym i o tym, jak się o nie martwimy. I myślę, że to jest to, co też jest dla nas strasznie ważne jako dla festiwalu i właśnie w kwestiach klimatu i w kwestii praw człowieka, więc oba te filmy pokazują, jak niesamowicie rodzice potrafią miłością objąć swoje dzieci, jak się o nie martwią. No i super by było, gdyby to też się przełożyło szerzej na społeczeństwo i myślenie na kolejnych generacjach i pokoleniach. Oba filmy też polecam do zobaczenia w kinie, bo są niezwykłe, jeśli chodzi właśnie o zdjęcia. I tu jest ciekawe, bo tak w filmie Elizy jest taki dualizm, bo z jednej strony są te góry i często filmy górskie idą na taką łatwiznę i tylko pokazują piękno gór, a tu jest to piękno gór z jednej strony i te szerokie kadry, a z drugiej strony jest ta intymność bohaterów i widać po nich te emocje. Z drugiej strony w filmie Pawła też mamy niesamowite zdjęcia, które są takie, tu mamy góry, a tu mamy taką klaustrofobię, która też oddaje trochę taką klaustrofobię dla mnie psychiczną i myślę, że mnie jako widza czyni jeszcze bardziej empatycznym względem głównych bohaterek filmu. I jak mówię, empatii to ta trzecia rzecz, która łączy na pewno te filmy i bardzo wiele z naszych filmów, to jest niesamowita empatia twórców. I dzięki, myślę, że waszej empatii, którą wy włożyliście w stworzenie tego filmu, to my jako organizatorzy, ale przede wszystkim my jako widzowie, potrafimy lepiej przeczytać te filmy, zrozumieć emocje tych bohaterów i tak naprawdę się czegoś nauczyć i pójść może w tym kierunku, który mówiłaś, tak ideologicznie zmieniania świata, ale myślę, że nawet taka zmiana na poziomie osobistym tego, jacy my jesteśmy, poczynając od siebie, jest najważniejsza. Więc to są takie trzy wątki, które łączą wasze filmy i dlatego wszystkim bardzo serdecznie polecam je zobaczyć. A wątek, który połączy bez wątpienia wszystkie festiwalowe filmy, to jest to, że będziemy oglądać najlepsze, najciekawsze dokumenty z całego świata. No właśnie, bo ta selekcja tegoroczna to prawie 150 filmów z całego świata i mam nadzieję, że wszyscy widzowie znajdą swój sposób na znalezienie ścieżki, jak po tym programie wędrować. My przygotowaliśmy sekcje tematyczne, ale jedna rzecz, która te filmy na pewno łączy, choćby tematycznie były jak najbardziej odległe. Te wszystkie filmy mówią o człowieku, o jego kondycji i o tym, że wszyscy jesteśmy braćmi. Nie pozostaje nam nic innego, jak przypomnieć termin tegorocznego festiwalu. To 4-13 września, być może w niektórych miastach nieco później. To też przypomnijmy, w jak wielu miejscach odbywa się w tym roku festiwal, bo w Warszawie to kilka sal, ale przecież nie tylko. Tak, festiwal jest także we Wrocławiu, w Gdyni, w Bydgoszczy, Lublinie, Poznaniu, Katowicach. W Gdyni jest troszkę później, bo jest od 8 do 19 września, ale także w weekend 11, 12, 13 września jesteśmy w 20 miastach w Polsce. I tak jak mówiliśmy wcześniej, też odsłona w sieci. Tak jest. Od 19 września do 4 października na naszej stronie internetowej festiwalu, czyli www.mdag.pl, będzie można zobaczyć filmy w trybie online'owym. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy, mimo wszystko przede wszystkim do kin. No i po tym dzisiejszym naszym spotkaniu, które dobiega już końca, nie mam wątpliwości, że nie tylko świetne filmy, ale też naprawdę bardzo interesujące spotkania z twórcami czekają festiwalową publiczność. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w Klubie Trójki. Była z nami autorka filmu Ściana Cieni, Eliza Kubarska. Dziękuję, zapraszam do kina. Kolejny twórca z tegorocznego konkursu, czyli Paweł Hajbucki, który pokaże swój film Powiedz tak lub nie. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również i również zapraszam na mój film. No i oczywiście twórcy festiwalu, organizatorzy, dyrektor festiwalu Artur Liebhardt. Dziękuję bardzo. Oraz jeszcze jedna osoba siedząca w naszym trójkowym ogródku, to Karol Piekarczyk. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Zapraszamy już do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński, a festiwal od jutra. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2020. Lekturą dziewiątej odsłony jest Balladyna Juliusza Słowackiego. Ja nie wyjawię tajemnicy światu. Zostawię Ciebie przeznaczeniem spójną, z ręką rycerza i ze zbrodni ręką. A ręka zbrodni dalej zaprowadzi. Usychaj wiecznie tajemnicy męką. Każda malina może Ciebie zdradzi. Ta wierzba Ciebie widziała, korą wyśpiewa. Lękaj się drzewa, lękaj się kwiatu. Każda lilia albo róża biała i na ślubie i po ślubie będzie plamami szkarłatu na wszystkich liściach czerwona. Narodowe czytanie z udziałem pary prezydenckiej, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta, pani Agaty Kornhauser-Dudy. Zapraszam słuchaczy Polskiego Radia na Narodowe Czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego. W sobotę, 5 września. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej.